برگ سبز، برنامه شماره 52. هنرمندان به ترتیب: فرهنگ شریف، بدیعی، فاخته‌ای. اشعار از عطار، مولانا، جامی، عراقی. آهنگ سگاه. گویندگان: روشنک و سلطانی. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. فصل بهار نیست، فصل دگر است. مخموری هر شاخ ز وصلی دگر است، هرچند که شاخه ها همه رقصانند، جنبیدن هر شاخ ز وصلی دگر است. در مذهب عاشقان قراری دیگر است، در مذهب عاشقان قراری دیگر است، این باده ناب را خماری دیگر است. هر علم که در مدرسه حاصل گردد کاری دیگر است و عشق کاری دیگر است. اون لحظه که شیوهات مستان شود، از لطف تو سنگ خار جانان شود، زنجیر دو زلف تو چو ظاهر گردد، لقمان حکیم نیز دیوانه شود. به قصد آن که بردارد خون، فساد به قصد آن که بردارد خون، شد تیز که نشتری زند بر مجنون. مجنون بگریز گفت از اون میترسم کاید بدل خون غم لیلی بیرون. Thank you. Thank you. گل بختم به پیروزی شکفت از باد نوروزی، به بوی آن که دل دارم چه شاخ گل به بار آمد. Oh, ز جام عشق یک قطره، ز جام عشق یک قطره نصیب خاک آدم شد، از آن ذرات موجودات مست و بیقرار آمد. داخ یارو Thank you.